Znów jesteśmy razem, to nie cud. WD z Red ulicy Król, kontra jej brud. Wytęż słów, znów zarobię parę stów. Za każdym rogiem czai się wróg, więc wracam. Pamiętam, jedyną obroną jest atak. Nie obchodzi mnie, czy się z tym zgadzasz? Kara dla każdego, co nie umie dopilnować swego. Ej ty kolo, od mego wara, kiego? Jesteśmy solą wokół, ty lepiej daj sobie spokój. Śledź nasz każdy ruch, krok po kroku. WWA, lokum, co? Ciebie to boli? Każdy na bloku, takich jak ty pierdoli. Wolisz nie wychylać się, niech tak zostanie. Na mych nieprzyjaciół bądź tarczą mi panie. Prawda w lamusach wciąż wzbudza trwogę. Jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. Teraz powiedz mi, kim jesteś ty i ty, ty i ty. Ja i tak wiem co zrobię. Ty jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. To jest wrogi świat, nastawionych wrogo, patrząc z zawiścią na nasze logo. Ups, znów chybiłeś w śmieciu. Każdy twój ruch z łatwością mogę przeczuć. Bądź gotowy na sprawiedliwy osąd. Pokaż, co zrobiłeś ty sam jak dotąd. Ewenement świadom zasad tej gry. Zawsze gardził takimi jak ty. Bo na 100 osób 20 konfidentów, którym jest brak pasji i talentu. Trzeba być czujnym, bo wróg wciąż czyha. Molesta zawiera się w tych 8 dychach. I chcemy widzieć prawdy oczami, by zagrożenie móc w porę oddalić. Łatwo się zgubić, my znajdziemy drogę. Jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. Teraz powiedz mi, kim jesteś ty i ty, ty i ty. Ja i tak wiem co zrobię. Ty jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną. Patrz mi w oczy, powiedz, że to śmieszne. Czas i miejsce, w którym żyjesz są bezpieczne. Zejdź na ziemię za dobrą cenę. Brat brata sprzeda, tu nie ma przebacz. Dobrze znam sprawę, hajs kręci światem. Wszystko przesiąka tu jego zapachem. Pod własnym dachem nawet możesz mieć wroga. Znasz ten ból, człowiek, sam zobacz. Rozwijam skrzydła i słyszę kark złam. Gamoniu pauza, to nie twoja szansa. Wiem, mój sukces to powód, że nie sypia. Mój wróg, on po prostu chce, bym gryzł piach. Rób co chcesz, poczekamy do jutra. Jak na razie proponuję czysty układ. Jak wilku, mam kogoś, za kim skoczę w ogień. Ty jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. Teraz powiedz mi, kim jesteś ty i ty, ty i ty. Ja i tak wiem co zrobię. Jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. W czasach, kiedy każdy chce tu dla siebie wszystko, sztuką jest tu żyć i wciąż grać czysto. Ja i ty, uwierzmy dziś to w proste słowa i ustalmy to, by uniknąć rozczarowań. Musimy liczyć na siebie, wiesz, a nie na fart. Między nami ma być jak między Bonnie i Clyde. Przytul się, powiedz tak, między prawdą a Bogiem. Czy jesteś gotowa, by pójść za mną w ogień? Elo Pelso, często z motyką na księżyc. Z wiarą, czy zawsze możemy zwyciężyć? Dla mnie każdy upadek jest sukcesu nawozem. A pieniędzy nad przyjaźń nigdy nie przełożę. Misję zmienić świat, ja zacząłem od siebie. Więc już nigdy nie będzie tak jak w 9-7. Teraz powiedz mi, ile można żyć skandalem. Otwórz się na mój progres i chodźmy dalej.